Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Hvornår rammer vi aktiebunden? Hvor højt skal renterne op? Og styrer vi direkte mod en global recession? Alt det, og formentlig også meget midt imellem alt det, forsøger jeg at få svar på her i dagens Millionærklubben, hvor jeg har samlet tre af Danmarks førende finansstrateger. Dem, der blandt vores lyttere er kendt og elsket under navnet De Tre Tenorer. Det er dig, Sten Jakobsen. Du er chefstrateg i Saxo Bank. Godmorgen til dig. Godmorgen, så. Og Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, min kollega til daglig også. Godmorgen til dig, Ulrik. Godmorgen. Og Henrik Drosebjerg, investeringsstrateg i Quintet Private Bank. Også godmorgen til dig, Henrik. Godmorgen. I har simpelthen taget jeres økonomtøj på i dag. I har aftalt, at det skal være mørkeblå jakker. For mit vedkommende er det altså noget nær standarduniform. Er det så, I kan... Sten at tage slips på. Er det så I kan leve op til, at nu har jeg introduceret jer som Danmarks førende finansstrateg, og så bliver I også nødt til at leve ind i rollen? Det er jo kun dig, der siger, at vi er Danmarks ledende finansstrateger, så jeg tror ikke, at nogen af os synes, vi er det. Men man kan sige, at det er jo en alvorlig situation, vi har taget bedemandstøjet på i dag, og så tager vi den derfra. Okay, nu har du allerede lagt op til, hvad der er for en stemning, vi skal have her i programmet, Sten. Mm. Hvis I har nogle spørgsmål derude, jeg lytter til Sten Jakobsen, Ulrik Bie eller Henrik Drosebjerg, så kan I sende dem her ind til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. I Tre Tenorer, jeg er her, I er jo med hvert halve år her i Millionærklubben, og sidst I var med, det var 11. januar, og der er sket helt vanvittigt meget siden 11. januar. Der er kommet en krig, der har været en eksplosion i råvarepriserne, centralbankerne er begyndt at stramme deres pengepolitik langt mere, end vi snakkede om for et halvt år siden. Så vi ikke bare lige kort beskrive til at starte med, hvordan synes I, det går derude? Sten, lad os starte med dig. Jamen, det går, som vi forventede, tror jeg. Jeg tror, at det store samtale for mig sidste gang var, at jeg sagde, at der er en strukturel inflation, som kommer til at gøre ondt. Og så tror jeg, at jeg kaldte det 25-25, altså 25% sandsynlighed, for vi var 25% nede. Og det var så det scenarie, der spillede ind. Og jeg tror, argumentet for det var, hvad vi i citationstegn kaldte en policy error, altså at centralbankerne begyndte at agere relativt til et økonomisk billede, som måske ikke fulgte hinanden. Så jeg tror, at det er der, vi er, så at det selvfølgelig bliver gjort værre, kan man sige, med, at vi har fået Ukraine, som fjerner 10-5% direkte af alt råvarer i verden, men indirekte via de frivillige sanktioner har fjernet 10%, så udbud og efterspørgselskurven så flytter sig op for det. Og så er vi så nået frem til, hvad vi skal snakke om lidt, at nu tror markedet så, at vi er ved at være sikre igen, kommer ind i mere normal vand, fordi nu kommer der en recession, siger de. Og hvad tror du, Sten? Kommer der en recession? Nej, jeg tror ikke, at der kommer en recession. I hvert fald ikke, hvis vi taler fra den store ledende økonomi, som er den amerikanske. Og grunden til det er, at lige nu er forventningen af konsensus er meget, meget hårde på, at vi får en recession, der kommer en meget stor påvirkning af efterspørgselen via de høje renter, via energi. Problemet er bare, at når man som i økonomisk sprog kigger på selve lageret, man har, så er det den bedste private balance, vi nogensinde har haft. Altså folks opsparinger i huse, i deres deposits, de har refinansieret på den rigtige måde. De kommer fra en meget, meget stor overopsparing via covid. Covid i USA udbetalte 25% af bruttonationalproduktet til borgerne og firmaerne. Så det svarer lidt til, at man står på ski i Verbier, og det er plus 2 grader. Det betyder jo ikke, at du ikke kan stå på ski, men det bliver nok lidt mere slushy, når du kommer ned på, længere ned på bakken, når du kommer ind om aftenen. Er det noget, du gør tit, Sten, står på ski i Verbier? Nej, det har jeg ikke råd til med den løn, Saxo Bank betaler mig. Nå, det er synd for dig. Ulrik, er du enig med Sten Jakobsen her i, at vi kommer ikke til at få en recession i 2022? Jeg er i hvert fald fuldstændig enig i det med ski. Jeg ligger samme sted, og jeg synes jo noget af det, som er fedt nogle gange, det er bare at lade være med at høre, hvad der bliver sagt, og så gå ned og kigge på de grafer, som man har opbygget gennem et langt liv, og se på, hvad var det, vi kiggede på før finanskrisen? Hvor var det, vi var bekymret? Når man får nogle gange, altså det lyder lidt som om, det er det, vi skal igennem igen, og det er jo ikke kun amerikanske husholdninger, der er en rekordgod fatning. Vi har nogle lande, der ikke er det, men det er bare at se herhjemme også. Altså er vi jo et helt, helt andet sted, end vi var dengang. Og noget af det, som jeg synes er enormt vigtigt med det opsving, også i USA, vi har haft, som er meget usædvanligt i de 10 år, det er, at det har været reallønsdrevet. Det har faktisk amerikanerne haft så stor fremgang i deres reale indkomster, og de ikke har brugt det hele. hvilket også er meget usædvanligt i USA. Normalt i en højkonjunktur, så ser du, at de låner som ind i helvede. Og før finanskrisen kunne de jo nemt belåne deres mursten og edeløse det og bruge af det. Og det har de ikke gjort den her gang. Men er der noget fra den gang, da jeg havde det sidste studiet her, Ulrik, 11. januar til nu, der har overrasket dig i den måde, økonomien har udviklet sig, og i den måde, markedet har udviklet sig? Der er ikke markedet. Det, som vi jo har talt om rigtig, rigtig mange gange, og nu har jeg jo også siddet i en bank, hvor hver eneste gang, vi er kommet med vores... Og det går op, og det går ned, ikke? Og så kigger vi over på aktieanalytikerne, og så siger de, bliver de ved med at trykke penge? Ja, så skal man blive ved med at købe aktier, for hvad skal man ellers gøre? Og det er jo det, der... Det er jo ikke kun det spørgsmål om, at der blev pumpet mange penge ind i økonomien i coronatiden, og det er sådan set, at det vi er nu et eller andet sted. Vi har købekraften til at betale højere priser. Det er som plejer at sige, det er derfor, de er der. Efter finanskrisen havde vi også højere råvarepriser, drevet af Asien, fordi der kom et udbrud af efterspørgsel. Men der havde vi ikke råd, så derfor så faldt den tilbage igen og satte sig ikke fast. Det er det, der er sådan fundamentalt for mig er anderledes. Men der er ikke nogen tvivl om, at renteforhøjelser er kommet meget voldsommere. Det, der egentlig for mig er det interessante nu, det er, at vi er ved at pille den her whatever it takes i Europa ud af... Vi kommer ikke til at ligge med negative renter i al evighed, og de kommer ikke til at købe alle obligationer, der nogensinde er blevet udstedt. Det bliver en blød mellemvare, men vi skal væk derfra. Og det andet er jo så, at det her tilbage helt fra Greenspan, Alan Greenspan i USA, tiden i 90'erne, Fed Reserve kommer ikke at redde aktiemarkedet hver gang. Og hvad skal noget være værd, når Fed ikke kommer med EBO-sprøjten, når det gør en lille smule ondt? Ja, det er vel det, vi er i gang med at finde ud af nu. Hvad noget skal være værd, og hvornår vi rammer den bund? Ja. Og det er faktisk rigtig sundt på den måde. Altså, det går ondt undervejs. Det er nogle bøllebank, man får fra den ene og den anden side. Men det er jo sundt i forhold til, at der, hvis nu Trump havde været præsident, eller en anden, så havde der været en anden politisk vind i Washington. Og man plejer jo ligesom har meget brugt det her med at se på aktiemarkedet som en indikator på succes. Og det er det lige pludselig ikke. Og det, der også er anderledes, det er, at de politiske vinde i Washington er meget anderledes, end de plejer at være. Det gælder simpelthen om og få lagt et loft over stigningen i leveomkostningerne for almindelige amerikanere, for ellers så stemmer de på det modsatte, dem der har magten. Og hvad tænker du, Henrik Drosebjerg? Sidst vi snakkede sammen, der var du lidt i en lejr, der hed, inflationen er midlertidig, og vi regner med, at vi er ved at være tæt på en aktiebund tilbage i januar. Nu er der sket virkelig meget det sidste halvår. Har du lavet nogle ændringer i din investeringsanalyse lige nu? Nej, egentlig ikke. Men det er jo også nemt at sige, når man ikke har haft ret i det, man havde som udgangspunkt i januar. Fordi der sker jo det, når faldene tager til og bliver så voldsomme, som de har været her, så nytter det jo ikke noget, at man i desperation forsøger at rende rundt og tilpasse sin strategi efter det. Så vi gik ind i det med en overvægt på 2% til aktier, som jo er meget, meget moderat, og et godt udtryk for, at selvom vi var forholdsvis optimistiske, havde vi også en erkendelse af, at situationen var ikke til at lægge sig ud i overhængsbanen, men snarere befinde sig sådan nogenlunde midt på vejen. Med et lille tilt til risikable aktiver. Så er der kommet en krig, og især en nedlukning i Kina på 7 uger, af det, der svarer til lige omkring 25% af hele Kinas økonomi. Og fra de kinesiske myndigheder berettet en havnenedlukning, der har haft, altså også for dem, virkelig, virkelig overraskende negative konsekvenser for verdenshandlen. Så det har de lovet mange aktører, det kommer ikke til at gentage sig. Så den inflation, som vi havde forventet, ville æbbe ud, eller i hvert fald stille og roligt begynde at normalisere sig, det er ikke indtruffet. Tværtimod, så er det jo blevet værre. Og derfor står vi i en situation nu, hvor både den europæiske og den amerikanske centralbank er blevet grebet, synes jeg, af en eller anden grad af panik, for ligesom at være for langt efter kurven, og nu forsøger de så med meget hård tale og beslutsomhed og handling, at overbevise markedet og måske også politikerne i Washington om, at de er i stand til at bringe sig foran kurven igen og få kontrol over inflationen med risiko for, at deres troværdighed lider et kæmpe knæk. Altså, vi skal ikke mange uger tilbage før. Det var fuldstændig utænkeligt fra Jerome Powell selv at hæve renten 0,75, og så gik det jo hverken værre eller bedre, end at det både kunne lade sig gøre og gennemføre det, og forventet også vil tage det i brug her på næste rentemøde. Så hvor efterlader det så dig for resten af 2022 og investorerne? Altså, vi er i en situation nu, hvor aktier falder, obligationer falder, råvarer falder faktisk også lige i øjeblikket, krypto falder. Altså, der er simpelthen ikke noget sted, hvor man kan få en gevinst, virker det som. Nej, og det er fordi aktiemarkedets tolkning lige nu er, at centralbankerne begår en politikfejl og er med til at udløse en recession. Men jeg er stadig den opfattelse, at jeg tror ikke, vi får en global recession. Der er nok en ret stor sandsynlighed for, at vi får en, en kortvarig recession her i Europa, fordi vi er mere direkte påvirket af krigen i Ukraine. Men omvendt så kan bare begyndende fredsforhandlinger jo ret hurtigt ændre på det. Men en betydelig recessionsrisiko i Europa, men en global recession anser stadigvæk for ret usandsynlig. Så I tre er faktisk enige om, som jeg hørte, at der kommer ikke en global recession, i hvert fald ikke lige her i 2022. Men what's all the fuss about? Hvorfor er det så, at vi på aviserne skriver om alle de røde tal, og hvorfor er investorerne så nervøse, Sten? Og recessionen? Ja, hvorfor er investorerne generelt så nervøse? De falder, i dag falder aktiemarkedet også til 25, er åbnet med et fald på lidt over 1%. Det første er sådan noget adfærdspsykologi. Det, der har virket de sidste 25 år, virker ikke længere. Det var også det, jeg sagde, da vi var i januar, at folk skal huske på, at i november 2021, det kommer til at stå i verdenshistorien for finansielle aktiver som en meget stor dag. Det var den dag, hvor man kun for anden gang i den amerikanske centralbanks historie går ud og har både regeringen og Nationalbanken, der bekæmper inflation. Så det, vi har fået sådan rent pengepolitisk, er, at man har, hvad man kalder på engelsk, et single mandate. Det eneste, der bliver bekæmpet, det er inflation, inflation, inflation. Og hvis man har sådan lidt teknisk, hvis man har en model, hvor man låser en parameter inflationen, så er man nødt til at lade de andre faktorer køre op og ned. Og det er det, markedet ikke kan lide, fordi i stor terminologi, så har økonomer kaldt de sidste 20 år the great moderation, og the great moderation oversat sådan til almindelig dansk betyder, at man har haft større forudsigelighed kvartal mod kvartal på BNP med 50%, altså bruttonationalproduktet. Den er faldet volatiliteten med 50%, og inflationen er faldet med 67%. Nu gør vi lige det modsatte. Nu kommer der større kvartal over kvartal volatilitet, og inflationen kommer til at eskalere. Så vi er gået fra at have the great moderation, altså den store, hvad vil det hedde på dansk? Hvad kalder du det? Moderation er jo sådan en dejlig dansk ord. Den store moderation, så går vi til, at vi får, der bliver større volatilitet, uanset hvad vi gør. Og det er simpelthen det værste, markedet ved. Altså det bedste, de ved, det er forudsigelighed. Og det er også derfor, de ligesom går på den der tømmerflåde, der hedder recession. Fordi hvis der kommer en recession, så mener de, at responset fra nationalbankerne er, at de pauser og kommer tilbage til ligesom at vente lidt. Problemet er bare ved det scenarie, at hvis de stopper for tidligt, så bliver det problem underliggende, vi har, som er den strukturelle inflation, så bliver den bare i den på længere sigt endnu større. For hvis du ikke gør noget ved energisituationen, hvis du ikke gør noget ved logistikken, hvis du, som Henrik siger, ikke ser Kina komme ud af zero tolerance før i juni næste år, jamen så ligger man simpelthen med, at man har en inflation, som er nødt til at bevæge sig fra 2%, som er deres mål i PT, til i virkeligheden at sige effektivt, ja, vi vil acceptere 3 eller 4%, og så bliver diskonteringsmekanismen negativ, og det er det, markedet har priset. Så det lyder som om, at vi kan stå i en situation, hvor centralbankerne i virkeligheden skal vælge mellem pest eller kolera. Skal vi have lav vækst, eller skal vi lade inflationen bare køre derud? Præcis, så. Og det er det, vi kalder political dominance, altså politisk dominering, fordi i den sidste ende, når vi kommer 3-6 måneder ned, og hvis konsensus er ret, der bliver en dyb recession, så skal politikere og centralbanken vælge mellem en dyb recession, som har meget store konsekvenser for arbejdsløsheden, og derved deres valgbarhed, eller også så skal de vælge at acceptere inflationen på medium og lang sigt er højere end de her 2%, som er totalen af EU, og som vi aldrig nogensinde kommer tilbage til. Ulrik, du havde lige et indspark her. Nej, men jeg tror også, vi skal måske definere, hvad er recession i det her tilfælde, fordi der er helt sikkert en masse af dem, som siger, at der kommer en recession, som vil få ret, hvis det er sådan, at vi definerer det som 2 kvartaler i træk med negativ vækst. USA havde negativ vækst i første kvartal, og uden at det skal blive et national regnskabsgennemgang, så er det sådan, at den her forsyningskrise jo betød, at man tømte sine lager simpelthen, for der kom ikke noget nyt ind. Så har man lavet enorme lager og bygninger i USA, altså simpelthen fyldt op på hylderne igen. Det gjorde man lidt mindre i første kvartal, end man gjorde i fjerde kvartal. Og det får man faktisk, når lagerne vokser mindre, end de gjorde tidligere, men stadigvæk vokser, så får du et negativt vækstbidrag. Og det kan du sagtens få et ganske pænt af igen i andet kvartal. Så det kan sagtens være dem, der siger, prøv at se, vi har ret, der kom recession i USA. Det, som jeg kigger på, jeg siger, recession, det ved man, når man har det. Det er der, når man er bange for arbejdsløshed, for eksempel. Det er der, hvor man begynder at gemme sig under spisbordet, hvor vi jo har brugt en stor del af de sidste 2 år i forvejen. Hvilket også er en af grundene til, at jeg ikke tror, at det her rammer lige så hårdt, som indikatorerne siger, fordi vi simpelthen har prøvet at blive slået for højre og venstre. Vi er meget bedre klædt på mentalt til at håndtere udfordringer. Så der er nogle af de her dynamikker, som er anderledes, ikke? Og det er jo det, som vi skal også passe på netop med. Vi skal ikke kigge på, hvad vi plejer. I USA, der kigger vi altid på detailsalget. Det første, vi skal gøre med detailsalget, det er, at vi skal pille inflationen ud. Og så har detailsalget været faldende det seneste år, og så siger vi, puha, amerikanerne forbruger mindre. Hvad var det lige, vi lavede coronatiden? Ikke? Vi sad derhjemme og købte løs af alt muligt LORT, vi ikke havde brug for på nettet. Ikke? Nu er vi i en situation, hvis du kigger, at hvis vi skal have en normalisering i forhold til trend på, på vareforbruget i USA, jamen så skal det ned ganske pænt. Men til samtidig så skal tjenesteforbruget opad, og det stiger ganske pænt og stille og roligt, præcis som det plejer at gøre på trend. Så det kan godt være, der kommer en tilpasning der. Det kan være, at vores mobiltelefon kan holde et år længere. Vi ved, at der er meget bilkøb, der ikke er sket, fordi der ikke er biler at købe. Ikke? Hvad sker der, når det kommer på plads? Vil der komme en ketchup-effekt ud, hvor folk faktisk bruger nogle af deres opsparede penge til at gå ud og købe den bil, de egentlig gerne vil have? Så der er mange af de her ting, hvor at alt det, vi plejer at kigge på, ikke er, som det plejer at være. Og så skal man bare huske det sidste, ikke? For økonomer, så taler vi om inflation, som er ændring i priser. Rigtige mennesker, de ser på prisniveauer. Ikke? Nu har vi en ændring i priserne, men hvis inflationen går ned til 0 efter alt det her næste år, så betyder det bare, at priserne ligger på det niveau, de er nu. Så koster en liter benzin stadig 17 kroner. Ja, og så vil de stadigvæk have mere i løn. Fordi de kan mærke, at de har tabt købekraft. Ikke? Så det lyder som om, altså, at Europa er lidt mere i risiko for at få noget negativ vækst. USA har det egentlig meget fint. Og hvad tænker du så, Henrik, ud fra dine investeringsperspektiver? Vil du så hellere investere i Europa lige i USA lige nu end Europa, eller har du et andet sted, du ser noget mere potentiale i? Nej, det havde vi også inden hele den her misære, der havde vi en mere vægt til amerikanske aktier kontra europæiske, og vi har faktisk også taget en mere vægt på asiatiske aktier ind kontra europæiske aktier. Også med alt det, der foregår i også Kina? Også med alt det, der foregår i Kina, og det kan man altså diskutere, om man skal vente en måned, eller tre, eller seks, eller til juni næste år, som Sten var inde på, for der er ingen tvivl om, at Kina kommer ikke til at forlade zero tolerance policy til covid. Det vil være meget atypisk for dem, men de er omvendt begyndt, tror jeg, at se på den i et mere opbrudt format, end at man lukker 27 millioner mennesker inde, eller 26 millioner mennesker inde i Shanghai, uden sådan lidt mere kritisk sans for, om der var andre dele, der kunne være åben. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se tilsvarende nedlukning, som vi har set. Deres store problem er, at de ikke har vaccineret befolkningen over 70 år, fordi der er ingen grund til at lade sig vaccinere, når der ikke er noget corona. Det har faktisk været svært at få corona i Kina det sidste år, så hvorfor lade sig vaccinere med det problem nu, at den sårbare del af befolkningen, det er fuldstændig omvendt af os, den sårbare del af befolkningen er ikke vaccineret. Det er de så i gang med nu at forsøge at catche op og lave alle mulige programmer og incentives, så de tilbyder at komme hjem til folk, og der bliver gjort en hel masse ting. Og så synes jeg, at det vigtige skridt, der er her for Kina, som man skal lægge mærke til, det er noget af det, der har været rigtig problematisk for Kina det sidste halvandet år. Det er jo den her, hvad skal vi kalde det, private erhvervslivets genopdragelse, hvor CEOs af forskellige karakterer har været kaldt ind til kammeratlige samtaler. Vi har fulgt blandt andet Evergrande herhjemme i aviserne, den store ejendomsudvikler, som har været i alvorlige problemer, og staten ikke sådan bare har løst deres udfordringer. Men der kommer nogle meget, meget tydelige signaler nu på, at Kina er ligesom forbi denne her gang, den reguleringsbølge, de har været igennem. De stimulerer meget, meget direkte det private erhvervsliv. Der er en række af de spiludviklere, der har været sat på pause af staten. De har fået lov at frigive spil igen. Ubers pendant i Kina, jeg tror, den hedder Didi, de har været under offentlig undersøgelse i næsten 2 år, tror jeg. De kan operere igen, og der er en række af de børsintroduktioner, der har været sat på pause. Nu tror jeg så ikke, de gør det lige med den aktuelle markedstiming, men de er i hvert fald givet fri igen, og forventeligt begynder de at komme. Så du har altså, Henrik, en præference på USA og Asien, og hvad hvis vi snakker sektorer? Altså i lang tid har vi jo snakket om råvareaktier og bankaktier på grund af de stigende renter. Er det de samme temaer, du gerne vil køre med resten af 2022? Nej, og det var ikke mig, der havde de temaer. En af grundene til det er jo at råvareaktier, og det er jo i virkeligheden en skam, det tillader jeg mig at sige, selvom vi har den politik. Men råvareaktier er jo faktisk blacklistet for rigtig, rigtig mange investorer i dag, fordi de er ekstremt CO2-forbrugende, og derfor ryger de på mange af de her sustainable-kriterier, der ryger de ud af investeringsuniverset. Og det gør de også hos os. Så måden, jeg går ikke så sektormæssigt til værks, når jeg bygger porteføljer. Vi gør typisk det, at vi bygger sådan en stor, bred portefølje baseret på ETF'er, og vi forsøger at spejle det globale aktiemarked. Og så vil vi hellere lave sådan nogle satellitter, hvor vi bygger nogle temaer på, vi tror på lidt længere sigt. Det er for eksempel sådan noget som cybersecurity, det er digitalisering af healthcare, det er ny energi, nye energiformer, som bare nogle af eksemplerne. Er du begyndt at putte obligationer ind i din portefølje igen, eller er du begyndt at putte flere obligationer ind i den? Nej, det er ikke. Det er meget, meget få tilfælde, vi opererer med obligationer stadigvæk. Og jeg tror helt generelt, når vi ser på renteniveauet i øjeblikket, så tror jeg, at man har overpriset, som det tit sker. Man har overpriset, hvor aggressive centralbankerne kommer. Så der er ingen tvivl om, vi får højere renter, men vi får lavere renter, end vi har lige nu. Men lad os snakke lidt om det, fordi vi står over for en sommer nu, hvor at ECB måske hæver renten. Fed hæver nok også renten med 75 basispunkter i juli, og vi står altså over for et halvt år med mange stramninger. Ulrik, sidst du var her, der sagde du, 3-4 renteforhøjelser i USA 2022. Dem er vi, hvis vi har fået nu. Hvordan ser resten af året ud, og også i Europa? Nå, altså... Det her er det hårdeste, skal jeg sige, mest komprimerede stramningsforløb i USA siden 1982. Og der skal vi altså huske, der var renten op i 20% kortvarigt, ikke? Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at man har rigtig, rigtig travlt i Washington. Noget af det, som vi så også skal huske, også det, som Sten sagde, der er enormt vigtigt, det er, at den amerikanske økonomi, snakker vi ikke de offentlige finanser, men den amerikanske økonomi er ikke særlig rentefølsom. Fordi folk har fastforrentede lån, og i modsætning til Danmark, så ligger de fast i fastforrentede lån. Enten med 30 eller 15 år i lån, og dem har de jo låst fast, de fleste af dem, på historisk lave renteniveauer. Amerikanske husholdninger har aldrig brugt så lidt på at servicere deres boliggæld, som de gør nu. Og det er ikke noget, der kommer til at stige, fordi de ikke har gjort de der idiotiske ting, hvor danskerne har hoppet ud af 1% lån. Så det er noget af det, der er med til at gøre, at man faktisk kan hæve renten mere, end man ellers ville kunne, fordi du ikke ødelægger boligmarkedet eller boligejernes økonomi på den måde, som man vil ramme det. Så det kommer til at gå aggressivt til værk, så selvfølgelig får vi en 75 til, altså 3/4 procentpoint, og så kommer der stille og roligt, så de er jo i hvert fald de nærmer sig slutningen, tror jeg, på deres stramningsforløb, når vi kommer hen over vinteren. Jeg tror ikke, de skal højere op end 3-3,5%. ECB, det er jo noget, det er jo simpelthen bare... Det her er jo den tidligere formand Mario Draghi's politik, der nu virkelig viser sig, ikke? Og det er jo det, man siger, hvis du skylder banken 1000 kroner, så er det dit problem. Skylder du banken 1 milliard, så er det bankens problem. Og det er jo der, vi er med Italien, at man har fået opbygget, man har jo fået syltet ECB ind i italiensk statsgæld, der er over en fjerdedel, og det betyder, at når spændene kører ud, altså når italienske renter begynder at stige mere, så har man lige pludselig et problem, fordi ECB har implicit givet sig selv et implicit dobbelt mandat. En ting er, at de har det officielle med prisstabilitet, det andet er at redde Italien. Og det er simpelthen nogle målsætninger, der kommer til at banke mod hinanden, fordi når du sætter renten op, medmindre Italien selv gør noget for at vise, at det er en levedygtig økonomi på længere sigt, og det er der ingen tegn på overhovedet lige nu, så ender vi i den situation, at ECB er nødt til at gøre noget. Hvis de så begynder at købe ekstra op af italienske obligationer, så modvirker de deres egne renteforhøjelser. Og det er jo sådan set det, der er det store problem der, hvor ECB ligger nu, og derfor de roder rundt i noget teknik. Og det bliver sikkert også noget med italienske banker, eller alle banker kan få adgang til noget billigere finansiering i ECB, så man ikke bare kapper livlinen til den finansielle sektor. Sådan nogle ting er det, når vi taler fragmentering. Men hvornår sætter de renten op, Ulrik? Jamen, det gør de i juli, og de sætter den op med en halv i september. Altså, det må jeg så sige, gå ind og læs de interviews, de giver. Det er jo ikke interviews, det er jo en eller anden, der sætter sig, ECB-ansat, der sætter sig og holder en mikrofon, ikke? Og så skriver de det ud på hjemmesiden og kalder det interview. Men de har jo sagt, de holder fast i renteforhøjelserne. Og deres store problem, det er jo, at hvis ikke de gør det, hvis det er sådan, at man finder ud af, at de hellere vil hjælpe Italien, end at bekæmpe inflation, så ender du i den situation, hvor vi alle sammen kommer til at betale højere renter, fordi så kommer den som senest dag, så kommer der en præmie ind i obligationsmarkedet på, at inflationen vil blive permanent højere. Så hvis ECB sætter renten op i juli og i september, som du forudser, Ulrik, hvornår kommer vi så af med de negative renter herhjemme? Jamen det gør vi i september. Der er vi da allerede. Ja, undskyld, jeg glemmer Sten, du er i Saxo Bank. Nu må du ligesom holde dig til facts her, ikke? Ja, jeg ved godt, der er flere banker, inklusiv jeg i Saxo Bank, der er begyndt at afskaffe de negative renter. Men vores nationalbank har jo altså stadig negativ rente på minus 0,66%. Så hvornår kommer de forsvinder i september. Og det gør de også i alle de banker, der ikke har gjort det endnu. Det er torsdag i Millionærklubben, og vi plejer jo at have Lars Svendsen med herinde om torsdagen, men jeg har skiftet Lars Svendsen ud med tre andre meget kompetente herrer. Det er gruppen, der går kærligt under kælenavnet De Tre Tenorer. Det er Sten Jacobsen fra Saxo Bank, Ulrik Bie fra Berlingske og Henrik Drusebjerg fra Quintet Private Bank. Der er jo rigtig meget, vi skal snakke om i dag. Og nu kiggede vi lige lidt ved Europa lige før den europæiske centralbank. Sten, sidst du var herinde, der kaldte du, mener jeg, den europæiske centralbank den mest inkompetente centralbank nogensinde. Står du ved det nu? Det var jo ikke særlig pænt sagt, men, nej, det var ikke så pænt sagt. Men jeg vil da sige, at hvis man følger, hvad de har gjort, så er det da rigtigt. Jeg har lige været i Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet. Der har man en inflation på 15% i forbrugerpriser og 50% i producer prices. Mens ECB stadigvæk ligger på minus 50 basispunkter og stadigvæk laver QE. Så hvis det ikke er galimentias by definition, så ved jeg ikke, hvad det er. Men jeg vil gerne, hvis jeg må, ligesom køre videre på Ulriks tema. Jeg tror i virkeligheden, at toget er kørt for Italien. Jeg mener simpelthen, at Draghi's all it takes, den har fejlet. Så nu bevæger vi os over de næste 5 år i næste evolutionsskridt, som er, at vi får en fiskal union, vi får en finansunion ind ad bagdøren. Simpelthen fordi Tyskland i dag er ukonkurrencedygtig. Når du har 8% inflation, kan du ikke være en manufacturing base, og de nære marker for dem bliver vigtige. Før i tiden, der var deres nettovækst på eksportsiden, det var primært Kina, men også selvfølgelig Rusland, som de havde meget tæt forhold til under Merkel. Så det er forsvundet. De er nødt til at være lidt der i nærmiljøet. I nærmiljøet betyder så også, at EU over de næste 10 år i den der, de kalder den grønne taksonomi, vil udstede flere og flere proportioner under EU-kommissionen, under EU-navnet, som så crowder out, altså fjerner, hvor meget de enkelte regeringer skal finansiere. Så når vi kommer 5-10 år ned af løbebanen her, så er Italien finansieret via, at de går til en europæisk institution og får pengene der, som erstatter den her direkte intervention. Derved vil spreadet for Italien komme ned og hjælpe, men det prisen er, at det er tyskerne, der kommer til at betale, det er danskerne, der kommer til at betale gennem en højere rente. Fordi hvis du har for høj rente i de svage lande, så skal du have højere rente i det. Og det er derfor, jeg mener blandt andet også, at Tyskland og tyske bunds bliver solgt meget kraftigere end alle andre valutaer, simpelthen fordi man er begyndt at prise ind, at der kommer den her fiskale union, og derved måske også, som vi kan snakke om, et pres på den danske krone for at styrke sig. Ja, fordi hvis vi får den her fiskale union, som du snakker om, Sten, hvordan efterlader det så Danmark uden for eurosamarbejdet? I en position, de ikke kan stå i, fordi vores brutto enestående i ude i verden, det er 400% af vores bruttonationalprodukt, og 4 gange vores bruttonationalprodukt, fordi vi opsparer brutto. Så for at hedge, hvis du har dine penge stående i PFA eller Pension Danmark, så er de nødt til at have et benchmark, som er europæisk, så deres afhængighed af euro-renter og euro-aktiver og indirekte amerikanske aktier, det er meget, meget stort. Så vi er ikke længere i en situation, hvor vi selv kan bestemme. Det er selvfølgelig klart, at på den politiske borg, på Christiansborg, der snakker om, men jeg noterer mig, min gamle professor i økonomi, som jeg tror også Ulrik har haft, Anders Ølgaard, han har jo begyndt at snakke om, at vi skal have en 3% revaluering. Det tror jeg ikke er nok. Jeg tror, at skridtet simpelthen er, at over de næste, ikke de næste 2 år, men over de næste 5-10 år, så bliver vi medlem af EU-samarbejdet. Så nu har vi lige afskaffet forsvarsforbeholdet, så tænker du, der kommer snart en folkeafstemning, hvor vi kan afskaffe euroforbeholdet? Hvis vi er helt ærlige, så er der objektivt, er der jo ingen praktisk forsvarsforbeholdet, det juridiske, alle de forbehold, det er jo ren proforma. Det er jo lidt ligesom at være i den virtuelle verden og lave et eller andet spil. Det har jo ikke nogen praktiske ting, så ja, jeg tror, vi når til en højere politisk realitet i Danmark. Ikke fordi jeg nødvendigvis er Europa fortaler eller noget, jeg er rimelig neutral, men jeg kan bare se, hvis du har finansielle aktiver, som er meget større end dit eget land, så er du afhængig af resten af verden, og hvis du er afhængig af resten af verden, og du har en betalingsbalanceoverskud, jamen så kommer der et opadgående pres på din valuta, som ultimativt du ikke har råd til at ske, derfor bliver du medlem af EU. Okay, jamen det er så det, vi ser om 5-10 år. Så håber jeg, du har lyst til at komme ind i millionærklubben om 5-10 år igen, Sten. Sidst du var her, der forudsagde du også, som du nævnte tidligere i programmet, der var en 25% sandsynlighed for, at vi ville få et 25% mere aktiefald. Du fik mere eller mindre ret. Hvad er din forudsigelse så nu i forhold til aktier? Ikke så meget euro og renter, men hvor skal aktierne hen herfra? Du går hårdt på så lige fra starten her. Altså for der et, så skal vi understrege, det tror jeg, vi alle tre deler, at der er ingen af os, der har en evne til at forudsige, hvad der sker. Men i sandsynlighedstermer, så vil jeg sige, at der er 50% sandsynlighed for, at vi kommer 15% mere ned, og så er der 50% sandsynlighed for, at vi har et rebound til halvdelen af det tab, vi har haft i år. Så 50%... Det er ligesom vejrudsigt, hvor at der er 50% sandsynlighed for, at det bliver solskin, og 50% sandsynlighed for, at det bliver regnvejr, så er man altid ret. Ja, det er jo selvfølgelig meget passende i Danmark, ikke? Der kan du i hvert fald svinge begge veje. Nej, men altså, det lyder som om sidst, der var det i hvert fald lidt mindre sandsynlighed for, at vi på en nedtur, men nu siger du faktisk, at vi kan godt komme lidt længere ned, end hvor vi er nu. Hvad bygger du det på, hvis vi ikke får en recession? Hvorfor skal aktierne måske så længere ned? Den strukturelle inflation forsvinder. Jeg har en del advisory work i energisektoren og i rederisektoren blandt de kunder, vi har. Og hvis jeg kigger på vinterpriserne for fragt, hvis jeg kigger vinterpriserne for naturgas, vinterpriserne for logistik generelt set, så er de på all-time high allerede, selvom vi er midt i toppen af sommeren. Og så må vi jo ikke glemme noget, som vi jo heller ikke har talt om i meget lang tid. Vi ser de her, som de kalder det cost of living, altså leveomkostningsstrækker i land efter land. Og det er jo også klart, at økonomer kan sidde og sige, at nu har vi 10% inflation, og så er det meget vigtigt, at vi ikke får nogen lønstigninger, for ellers får vi en inflationær spiral. Det var det, den britiske centralbankchef jo gik ud og sagde, at nu skulle man være tilbageholdende. Og den britiske regering har jo excelleret ved, at offentlige ansatte ikke må få lønstigninger, og privatansatte skal holde igen, men pensionister, de skal have 10% mere i pension, ikke, fordi de stemmer konservativt. Altså, der kommer et gigantisk pres, og hvis ikke man tror, at Europa falder ned i et sort hul, og der må vi, krigen trækker ned, købekraft trækker ned, den tyske vækstmodel er grundlæggende skudt i sønder og sammen, og de skal genopfinde sig selv. Det skulle de jo i øvrigt i forvejen, på grund af det med mangel på digitalisering og dårlig infrastruktur. Men der er jo også vækstdriver i Europa. Vi har faktisk en genåbning. Det bliver en bravende turistsæson. De flyene fra USA er fuldstændig proppet. Hvis de flyver, det er jo så det store spørgsmål. Ja, men de amerikanske, de strækker ikke på samme måde. Så er spørgsmålet om lufthavnene kan håndtere dem selvfølgelig, men vi har militærudgifter, også udgifter. Det noterede mig lige i går, der var et krydstogtskib, som nu bliver hugget op, fordi det kommer aldrig ud at sejle. Og i øvrigt så er værftet blevet købt, og fra 1. januar skal det producere krigsskibe. Krigsskibe er også vækst. Det er også produktion. Og så har vi altså den her EU's genopretningsfond, som vi lidt griner af, ikke? Men altså den leverer 1-1,5% vækst i år og næste år. Så du har nogle underliggende vækstdriver, og det er det, der får mig til i forhold til det med arbejdsmarkedet. Vi har faktisk et ret stramt arbejdsmarked i Europa. Jeg tror, at den naturlige ledighed, som har været meget høj i Europa, den er nedadgående, for der er faktisk lavet arbejdsmarkedsreformer. Frankrig er et godt eksempel på noget, der er blevet mere fleksibel. Arbejdsløsheden kommer til at falde yderligere, at den er historisk lav for euroområdet. Og det betyder også, at der kommer lønpres. Vi kan allerede se det. Tyske mindsteløn bliver sat op med 25% i år. Det er jo selvfølgelig noget, som giver genlyd i dem, der ligger tæt på mindstelønnen. Der er automatiske mindstelønsforhøjelser i et land som Frankrig og Belgien. Der kommer også herhjemme til overenskomstforhandlinger næste forår, der kommer et enormt lønpres, fordi selvfølgelig vil man ikke acceptere, at man taber så meget af sin købekraft, når man har en høj forhandlingsmagt. Og det er jo den måde, det er i Europa. I USA har du allerede det her, fordi lønforhandlinger i USA er individuelle. Og går du ind og kigger på lønindkomsten i forhold til husholdningernes indkomst, så stiger den faktisk 11%. Så den er højere end inflationen, fordi lønstigningsstatistikken, altså timelønnen, fanger ikke, når folk skifter job og får en højere løn. Og det er noget af det, som er super interessant, det er at se den løneffekt, der kommer næste år. Hvad vil den betyde? Jeg tror, vi kommer til at trække meget produktion hjem, men det bliver en automatiseret produktion. Der skal ikke bruges så mange ansatte til den, og det bliver en mere energieffektiv produktion, end det man for eksempel har, hvis man har en fabrik i Kina i dag. Og det er noget af det, som er super spændende i forhold til, om der er nogle steder i Europa, der rent faktisk skal gå hen og blive en overraskende succes. Det er en af dine forudsigelser så her for den næste års tid, Ulrik. Men hvad med dig, Henrik og Sten? Nu har vi snakket meget om de ting, vi allerede ved, men er der noget, som I ser, som er, hvad kalder man det, kanariefuglen i kulminen, noget derude, I holder rigtig meget øje med, som kunne blive en stor risikofaktor for finansmarkedet eller økonomien det næste halvår? Og der er jo ingen tvivl om, at hvis gassen til Tyskland eller til Europa, den stopper, så falder kanariefuglen rimelig hurtigt ned ad pinden. for at sige det. Det kan godt være, at vi bliver beroliget af politikerne herhjemme, men i Tyskland vil det jo være en katastrofe, at du vil ret hurtigt skulle sidde politisk og prioritere, hvad der er essential at få produceret, så hvem får og hvem får ikke. Og du vil mindre, man forestiller sig alle mulige politiske initiativer med hjælpepakker og ting, så vil du få et voldsomt spike i arbejdsløsheden i Tyskland. Så det er en af de store risikofaktorer, som man kan holde øje med. Men man skal også huske at vende den der krig om. Der er altså også den mulighed, den bliver løst. Jeg tror, i tak med, Ulrik var lidt inde på det her. Jeg tror, det er de fire største fagforbund i Tyskland, der her til efteråret har overenskomstforhandlinger. Det vil sige, at krigen den er ved at blive et ret stort nationaløkonomisk problem for Tyskland. Det samme gælder for Biden, der skal til midtvejsvalg til efteråret. Han vil også rigtig gerne vise, at han har nogenlunde fod på økonomien, så jeg er også ret overbevist om, at der begynder at materialisere sig en eller anden form for politisk pres på Zelensky i Ukraine, om at hvis man er enige om, at de nok ikke kan smide russerne ud af Donbass, så er det nok bedre at få slået en streg lidt hurtigere end lidt senere, fordi det her det begynder faktisk at få, altså det kan jo i virkeligheden lamme hans sidste to år som præsident, og jeg gætter ikke på, at han går efter fire mere. når man ser ham i hvert fald. Så han vil gøre sit til at få noget ud af den periode. Og får vi pludselig, jeg tror ikke, at vi behøver en fred, bare vi får seriøse fredsforhandlinger, så vil vi få et voldsomt drop i en række af energipriserne. Så det er meget binært, det du beskriver her, Henrik, ikke? Som vi kan mærke, og den kan forbrugeren jo mærke, altså fra i dag til i morgen, ikke? Hvis det kommer, hvor det at få tøjet logistik op, situationen op, det at få varer til at flyde, det tager meget længere tid. Nogle steder vil der være catch-up på et halvt og et helt, måske endda længere tid, et halvt og halv og hele år. Men det her, det er noget af det, der virkelig er en game changer. Og hvad ser du, Sten, som den største risiko derude lige nu? Japan? Japan kører et finansielt eksperiment, som er helt i verdensklasse, hvis man skulle lave en thriller, vil jeg sige. De kører det, der... Den film vil jeg gerne se. Det er japanske finansielle eksperiment. Ja, yield curve control, som er, at man siger og går ind og siger, at maksimalrenten, der er i Japan, det er 25 basispunkter. Og for at støtte det, så er man nødt til at købe obligationer hver dag, fordi der er selvfølgelig, ligesom i resten af verden, et pres opad på renterne. Det betyder så, at man er nødt til at lade valutaen svække markant. Vi handler 136 i dollar yen, som det højeste, vi var i 98, det var 145, så det er virkelig en svækket yen. Og det her Japan er et land, som er 100% energiimportør. Så forestil dig, hvad der er sket med prisen på olie igen. Det er en ting. Den anden ting, som er lidt sådan makronørder, som også følger med, det er, at Japan er altid foran. De er foran i den demografiske udvikling, men de er også foran i den monetære politik. Så det, der skete i 98, hvor man sidste gang forsøgte noget, der lignede, det var, at da Bank of Japan blev forceret, at den realistiske ting, at de var nødt til at give op på at støtte renten, der steg den japanske rente med 200 basispunkter, og aktiemarkedet faldt 20%. Så hvis du isoleret set forfølger en politik, du ikke kan opretholde, og det så vi senest sidste år med den australske nationalbank, at de ikke kunne holde den. USA har forsøgt i 50'erne at gøre det, og kunne heller ikke holde den. Så udløser man en enorm impuls til resten af verdensøkonomien. Og det, man skal huske på med Japan, der er mange af dem, der hører på nu, der siger, jamen Sten, jeg er jo fuldstændig ligeglad med Japan, men Japan er den største finansieringsbase for al kommerciel handel, der er i verden. De har et kæmpe betalingsbalanceoverskud, de har kørt over de sidste 50 år, og det restregulerer de ved at investere i at være trade finance, altså alle, der skal bruge en investeringskredit. Så hvis der kommer meget store bevægelser ind og ud af kapitalkontoen i Japan, på grund af den her politik bliver opgivet, jamen så får man en meget stor impuls. Men som du siger, nu står jeg jo ikke og siger ind. Jeg ved, du trækker dig altid så helt op til kanten her. Så jeg står ikke og siger, at det sker. Jeg siger bare, at hvis jeg kigger efter en kanariefugl, så kunne det være sådan en impuls, der lige pludselig kommer. Og jeg sad som trader i 1998 og så dollar yen falde fra 140 til 100 i løbet af 2 år. Jeg sad og så effekten af aktiemarkedet. Aktiemarkedet kom så tilbage igen, fordi, som lidt den idé og tese Henrik har, at når man først har fået chokket, så kommer der en normalisering, og så er der lige pludselig noget fundamental værdi i markedet. Men det er min kanariefugl, som måske falder af også. Ligesom jeg skal huske, Japan har jo helt eksplicit gjort det, som man ikke vil sige, man gør i Europa, nemlig at man trykker, sædepressen er trykt i bund for at finansiere statens underskud. Og vi har faktisk fået et spørgsmål her. Kan vi ikke bare gøre ligesom i Japan? Men det lyder som om, det er en rigtig dårlig idé at gøre det samme som i Japan. Ja, fordi... It doesn't work. Man kan sige sådan i simpel modeltermer, hvis du lukker en faktor, og du siger, at det skal være x i tilfælde her, 25 basispunkter eller Europa eller andet, så er det valutaen, der skal tage tilpasningen. Der er virkelig kun 2 måder, på en økonomi kan tilpasse. Det er 3 via priserne også. Men priser, de relative priser, valutaen og så din rente. Og det gør så, at din valuta bliver enormt svag eller enormt stærk relativt til det, du gør. Og det kan du ikke opretholde, fordi markedet vil blive ved med at teste. Fordi den underliggende økonomi er jo, at verdens, hvis du tager det BNP-varede vækst i hele verden, så er renterne jo steget med, i hvert fald forordrenterne på 2 år er steget med 200 basispunkter, mens Japan har sagt, at der sker ikke noget i Japan. Men faktum er jo, at når der kommer vinter, så kommer de at betale tårnhøje priser igen for deres energi. Deres nuværende inflation er allerede over deres target på 2%, 2,5%. Den eneste grund, det kun er 2,5%, er, at telekommunikation i Japan, specifikt og unik for dem, har faldet 50%. Så når den effekt kommer ud, jamen, så snakker vi 4-5% inflation, og så er de nødt til at give. Der er ikke nogen af jer, der nævner, når vi snakker om risici i det næste halve års tid, der er ingen af jer, der nævner krypto. Er det noget, som I slet ikke er interesseret i, eller ser I det bare ikke som en risiko for det bredere finansielle marked? Henrik, du har ikke noget krypto over hos dig. Intet, og nej, jeg ser det ikke som en større risiko. For det resterende finansmarkedet. Altså, om det kan give et skvulp på en dag eller to, det er muligt, men sådan en strukturel ting, der skulle vælte økonomien, altså, det er jo det, der skal få finansmarkedet til at vælte. Nej, det gør jeg bestemt. Du tager det iskold, men Sten, jeg ved, at du investerede i krypto. Så sidst sagde du, at du har sådan 100 års portefølje, hvor du har ca. 7%, der ligger i krypto. Fortryder du nu at have puttet så meget ind i den portefølje? Nu ved jeg, at jeg skal passe på, for et konkurrerende medie til dig, de mener jo, at de har forstået, hvad jeg har sagt, og det har de jo så ikke gjort, men det er jeg så nødt til at forklare. Måden, og det jeg altid har sagt om krypto, det er, man ved ikke, om det bliver en dreng eller pige. Jeg har sagt, som trader er der en optionalitet. Hvad betyder optionalitet? Det betyder, ligesom Henriks binære element, der inden så går det op, eller også går det ned. Men hvis den eksponering er meget lille, altså 3 eller 7%, kan være lidt ligegyldigt, så har man betalt for den, når man køber den, og så er der ikke nogen grad. Og så er det, der er meget, meget vigtigt at understrege, det er, at den måde, jeg handler min personlige portefølje på, det er, at jeg genvejer min portefølje hver måned. Så jeg har solgt på 64.000, jeg har solgt på 50.000, jeg har solgt på 48. For at opretholde den vægt, så begynder jeg så at købe på den måde. Men det er jo kun i min private økonomi, og det er fuldstændig frit for folk. Og jeg er jo så gammel, det ved du så, at jeg har ingen pejling om, hvad der er op og ned i krypto. Men jeg er enig med Henrik, at det har været en stor del af sentiment, den negative del, sådan i en år, en måned og to. Men nu er vi på niveauer, hvor jeg tror, objektivt set, så skal der ske, og det tror jeg også, jeg nævnte sidste gang, en kommercialisering. Den del af, at kunne måske ikke på blockchain, fordi blockchain som koncept er rimelig spændende, men det er jo fantastisk nedslående, at det ikke bliver brugt. Der er ikke nogen store user cases der på blockchain, og det er det, der mangler. Henrik? I stedet for at tale om nedturen på krypto, så synes jeg, vi skulle også lige vende nedturen på aktiemarkedet. Ikke fordi vi har sådan berørt den, men ikke hvis man går ind i et historisk perspektiv og ser, hvor meget aktiemarkedet falder under recessioner. Nu måler vi i dollar, for vi har jo været noget forskånet her, fordi dollaren er steget så meget. Men så er aktiemarkedet nede med omkring 30%. Og det er faktisk sådan i runde tal, hvad det falder i gennemsnit i en recession. Der er værre, men der er selvfølgelig også væsentligt mildere. Så investorerne har over de sidste 6 måneder her i princippet nu priset en recession. Og vi står 3 mand her, og vi er ikke de eneste 3, kan jeg afsløre. Hvis man tager snittet af økonomer rundt omkring i verden, så regner man med global vækst i niveauet 3%, tror jeg, på tværs af verden for i år. Så vi har priset rigtig mange ulykker upfront. Det betyder ikke, at der ikke kan komme nye ulykker til. Putin lukker gassen, Japan må opgive sin strategi. Selvfølgelig er der ting, der kan gå galt. Men der skal altså heller ikke være ret meget, der går den rigtige vej, før at vi får en, tror jeg, meget markant lettelse på aktiemarkedet. Fordi som både Sten og Ulrik har påpeget flere gange, forbrugerne har det godt. Der er fuld beskæftigelse mange steder. Der, hvor der ikke er, der er stigende beskæftigelse. Husholdningerne er velkonsolideret. Virksomhederne tjener penge fra nogle i forvejen ekstremt høje niveauer. Så et fald på 35%, det er jo ikke ingenting. Det er faktisk en fuld recession i snit, man priser. Men det er altid godt at have dig med, Henrik, for du er lidt mere glasset halvt fuld end nogle gange, nogle af vores andre paneldeltager. Jeg tror, det vi bevæger os ind i, det er jo det der med, når penge koster noget, så skal man også være mere selektiv, når man ser på, hvad der er med investering. Og det, som vi jo kan se, krypto er jo bare, det viser sig ikke at være det nye guld, det viser at være en tech-aktie på speed, ikke? Hvis man ser på udviklingen og hvad det har fulgt. At der er, når penge er gratis, så kan alt være hvad som helst værd. Og det gælder jo også i aktiemarkedet, og det må man sige, man er lejligheder i København. Og lejligheder i København, som jo også nu er til salg på en anden måde, end det var for 6 måneder siden. Men der er mere prisstivhed der. Men det er der ikke nogen tvivl om, at den måde, vi skal værdiansætte ting, og den måde, vi skal se værdi på, det kan jo sagtens være, at nogen, som er rigtig gode til at tjene penge, også vil være det i mange år, at de skal gøre det ganske godt i det her marked. Men nogen, hvor man har betalt på en fiktiv fremtidsindtjening, at der siger man, der skruer man ned for den knap, fordi vi vil gerne have lidt mere en fugl i hånden, end vi vil have 47, der flager rundt derude i universet. Og det tror jeg, det er noget af den diskussion, der også kommer, fordi det har jo bare været nemt, ikke? Alt er steget, og det er jo nærmest ligegyldigt, hvilken strategi du har, så er der spørgsmålet om, altså, er det 10, 20, 30, 40%, som det er steget? Man skulle være meget, meget dygtig for at få aktiefald i sin aktieportefølje 2020. Jeg var en af dem. Jeg havde valgt en, der præcis gjorde det modsatte af, hvad alt andet gjorde. Hvad var det for det, du ved? Ja, det er ligegyldigt. Men sådan noget lav vold og sådan noget, ikke en hel masse. Altså, det var bare sådan, det var virkelig, virkelig fjollet. Men jeg ville egentlig også helst bare ligge i kontanter, fordi den der virus fra Kina, synes jeg, så lidt dum ud der tilbage i februar, da jeg lagde penge ind. Men så har jeg jo til gengæld ligget med rigtig meget kontant, og det har jeg det glimrende med. Men der er noget omkring værdi, som skal gentænkes på en eller anden måde. Og jeg synes jo, det er super, super sundt med krypto, for at sige det, som det er. Og det har vi jo snakket om før. Det er et fuldstændig ureguleret marked. Og det, der sker nu, det er, at det er jo dukket op rigtig mange steder, især i USA. Og man tror lidt, ligesom der var nogen, der troede, at de skulle blive milliardærer på at være ejendomsmalere tilbage i 2005 og 2006. Ikke, og flippe boliger, så er der nu nogen, der troede, at det her var the shit, og det hele skulle bare gå opad. Og det er faktisk meget sundt, at man lærer, at noget, der stiger meget, også kan falde meget. Så kan man diskutere, hvad den grundlæggende værdi er. Men det er sådan, det er, med mindre der er en centralbank, der trykker penge hele tiden. Jeg tror, du havde et input før, Sten. Ja, jeg vil gerne ligesom sige, at jeg tror, at jeg har jo lært over mange år, at folk vælger at fortolke det, de vil, hvad vi siger. Det, jeg siger, det er meget lige, hvad Henrik siger. Var det siger. Henvendt til mig? Nej, det var generelt. Så bestemt ikke dig, som jo jeg stoler 110% på, selvfølgelig. Det skal du ikke gøre. Men det vi siger, tror jeg, både Ulrik og jeg, og også Henrik, det er, at i nominelle priser kommer aktiemarkedet til at være okay over de næste 3-5 år, hvis vi ligesom tager det lange view på. Problemet er, at i realtermer kommer det til at falde, hvis den strukturelle inflation, som jeg siger, bliver. Det var også, hvad vi så fra 68 til 75, og så kom der eksplosionen op i renterne. Jeg har ikke noget problem, og toplinjen vokser jo med inflation, og som Ulriks pointe med, at man kan godt få en recession sådan teknisk, men den nominelle vækst, altså antallet af passagerer, antallet af containers, der bliver shippet fra Mærsk, antallet af ting, der skal laves, bliver ved med at gående. Og det underliggende tema er super positivt. Jeg tror i virkeligheden, at inflation var det eneste, der kunne gøre, at den model, vi havde, som ikke fungerede, som var at stifte mere gæld, er nødt til at forsvinde. Det er paradigmeskifte. Paradigmeskifte går mod, at den reelle økonomi, altså der, hvor der er producenter, logistik, forsvarsaktier, mineaktier, råvarer, generelt set og energiaktier, de fyldte i S&P 3% af væksten. Da vi var sidst, der fyldte de fem største platforme 25%. Det hænger ikke sammen. Så de skal ned i 18, eller, og vi skal stadigvæk investere i digitalt, som Henrik siger, super cyber security. Men der, hvor pengene ligger i en verden, som har for lidt fysiske aktiver, det er at investere i fysiske aktiver, så det catcher op. Og så lige pludselig, så bliver dem, der går på CBS, så skal de ikke starte en platform, som de kan sælge for 100 milliarder. Men så bliver det, at de skal til at lave nogle løsninger, som har noget at gøre med at gøre vandkvaliteten bedre. Noget med at gøre, at vi skal have flere timer igen på CBS, vi skal have flere produktivitet. Og når jeg snakker med erhvervsledere, så spørger de, hvad kan vi gøre i inflation? Så siger at det eneste, I virkelig kan gøre, det er at investere i produktivitet. Yep. Og produktivitet er ikke at løbe stærkere, men det er at gøre det smartere, bedre og uddanne jeres medarbejdere. Vi skal have apprenticeship, hvad er det? Lærepladser tilbage, så vi får noget håndværk. Vi skal have den fysiske økonomi til at vokse relativt til den digitale. Vi skal stadigvæk super investere i den digitale, men ikke kun fokusere på den. Vi skal tilbage til en balanceret økonomi, som er digital for udviklingsdelen og den næste generation og næste igen. Og så skal vi sørge for, at de fysiske rammer, den digitale version opererer indenfor, er understøttet af uddannelse. Du får lige den sidste kommentar, Henrik, for vi har også nogle spørgsmål. Ja. Helt hurtigt til Sten, så vil jeg bare sige, og det er virkelig en kæmpe dilemma, for det er helt rigtigt, det Sten siger, at vi med hele bæredygtighedshåndbogen foran os, for rigtig mange har ekskluderet os for at investere i det her. Det synes jeg er super, super uheldigt i det længere perspektiv. Det andet, jeg vil sige, det var med de her værdier, vi snakker op og ned, og hvad ved jeg. Vi har mange forskellige årsager, praktisk primært valgt at bruge en kalender, der gør, at vi nulstiller 1. januar. Og det synes jeg, man skal huske som investor, og det er sådan set ligegyldigt, om det er aktier, eller det er ejendom, eller hvad pokker det er, at hvis man sådan ikke lige fokusere på, hvad der er sket fra 1. januar frem til nu, men tager sådan et gennemsnit over de sidste 3-4-5 år her, så er investorer jo blevet væsentligt rigere, uanset hvad pokker de har investeret i. Og vi ved, på de lange gennemsnit er sådan et afkast på et eller andet sted mellem 5-10%, det skal man være ordentligt tilfreds med, så skulle der trækkes lidt fra i gennemsnitten her, ikke? Vi har lige 5 minutter tilbage her i torsdagens Millionærklubben, hvor jeg har besøg af de 3 tenorer, og jeg har fået rigtig mange spørgsmål ind i dag, så derfor vil jeg også gerne lige nå at runde nogle af dem. Og det er blandt andet Max her, der spørger. Han er 25 år, han skal stå og investere nogle penge, han har ejet. Han siger ikke, hvor mange det er, men han har aldrig været i finansmarkedet før, og hans spørgsmål er nu, hvordan opbygger jeg en portefølje, når alt falder? Cash har været king, men det kan vel ikke blive ved? Jamen altså, lærebogssvaret, det er at investere det hele i dag frem for i morgen, for jo længere tid du er i markedet, desto mere sandsynligt er det, at du får et positivt afkast. Det er lærebogssvaret, men hvad er Henriks svar? Det er lidt mere følelsesladet svar. Det er sindssygt svært at time, men man kan prøve at tage timingsrisikoen lidt ud ved, og det kommer igen lidt an på beløbets størrelse, men man kan for eksempel købe for en tredjedel af det, man nu havde tænkt sig at investere nu, og så kan man igen efter sommerferien investere yderligere en tredjedel, og så en eller anden gang sidst på efteråret, så kan man måske investere den sidste tredjedel. Så har man minimeret risikoen for, at man får sat hele gøjmøjet på markedet i dag, og så lukker Putin for gassen i morgen, og så starter man lige med at tage et dyk på 15%. Men er det i aktier nu, du siger, i markedet, eller hvor det hen? Nu lød det som om Max var en ung fyr, der ikke stod og lige skulle bruge pengene, og det kræver det selvfølgelig, at så vil jeg klart investere overvejende i aktier, hvis ikke 100%, men det skal jo tilpasses med hele hans økonomi og hvad han skal bruge det til osv. Lad os sige, det var et svar til Max om hans porteføljesammensætning. Så er der et spørgsmål, jeg tænker måske herover til Ulrik og Sten. Hvornår falder inflationen i EU og USA? Nemt spørgsmål, som I jo lynhurtigt kan svare på. Det hurtige svar er, at det kommer ikke ned på de niveauer. Altså dem, der fik lov at lave 1% fikst rente på deres realkredit sidste år, det kommer ikke til at ske i min livstid igen. Men hvornår falder den? Nu så vi, at det toppede ikke i maj i USA. Jamen, i hvert fald. Det går på, hvad du definerer som falder. Altså, hvis vi ser i forhold igen, Bro Henriks matrix, som er på lang sigt, så vil renterne, eller inflationen i familien, vil være 3% i Europa i rigtig lang tid. Så er der en, der spørger her, når nu inflationen er her, altså høj som den er, er det så en god idé at investere i udviklingsaktier som biotech og tech-udvikling? Nej. det kan det godt være, når vi på et eller andet tidspunkt rammer bunden, for det æder bank med blevet billigere over det sidste års tid her. Fordi de jo typisk har en høj grad af gældsfinansiering, og den bliver dyrere, og så er der en tendens til, at usikkerheden omkring de aktier, den stiger. Jeg tror stadig, det er en god idé, fordi det er jo her, vi skal finde starten på udviklingen på noget af det, der bliver de fremtidige blockbuster, men det der med lige at sidde og pinpointen, det er altså ikke så nemt. Men det er jo igen det der med, penge kommer til at koste noget på den anden side af det her. Og det er også det, som Sten siger. Når det er ikke et spørgsmål om, om inflationen falder i maj, juni eller juli. Det er et spørgsmål om, hvordan ser rente- og inflationsbillede ud på den anden side af det her ekstreme udbrud. Og der har vi, om det er 3, jeg tror måske mere, det er 2%, fordi jeg er produktivitetsoptimist. Jeg tror, erhvervslivet har været igennem 2 år med corona nu, hvor de virkelig har lært at tilpasse sig. Altså, hvis det her var kommet som lyn for en klar himmel, så havde det alle ligget og rallet i vejkanten med de energipriser, vi har. Men der er bare en evne til at finde løsninger på noget, som er helt surrealistisk, som ikke var der tidligere. Jeg tror, vi får et kæmpe produktivitetsboom i de vestlige økonomier, som gør, at vi står meget stærkere og øvrigt også i konkurrencen med Asien, når vi kommer nogle få år længere frem. Men i den proces, der hedder normalen 2-3% i stedet for 0%. Og det er det, man skal vende sig til, og det er også der, hvor man siger, dem som den fiktive fremtidskrone, eller der, hvor vi håber det her projekt, hvis de skal ud og finansiere sig til 7-10% i stedet for til 2-3%, så er der lige pludselig noget helt andet, der skal gå godt, for at det er noget, der kan betale sig hjem. Så der er de her tektoniske bedre. Det er jo kvalitet over kvantitet, det er kvalitet når vi har kvantitet. En pris på penge. Det er jo det, der gælder. Det, ja. Nu har jeg et spørgsmål her, som jeg håber, vi kan nå med 1,5 minut tilbage. Det er lidt en mundfuld, men det er Peter Møller, der spørger, har centralbankerne ikke udført et ekstremt økonomisk eksperiment de sidste 10 år, og er der nogen, der kender konsekvenserne af det? Det hurtige svar er jo og nej. Ja. Det har de gjort, men vi kender ikke konsekvenserne. Det gør vi jo ikke. Vi er jo ved at opvikle det. Men vi ved, at der er blevet skabt en inflation, så nu ved vi, at hele det der koncept af MMT og gratis penge. Hvad er MMT, Sten? Modern Monetary Theory, som er, at man kan printe penge uden nogen konsekvens. Der er en konsekvens til inflation, og det, der ændrer sig i de sidste 12 måneder, det er, at alt, hvad vi gør, har en inflationær connection. Ja, okay. Nu har du haft 10 år, hvor der ikke har været inflation, og hvor folk ikke har kunnet justere priserne. Og det vil sige, at der er også rigtig mange, der nu bruger det her til at justere de priser, de ikke kunne røre ved i 10 år. Så det er ikke kun et spørgsmål om højere råvarepriser. Så når vi lige et sidste spørgsmål her fra Paul. Han spørger, står vi over for en råvare-supercyklus? Det er der rigtig mange gode argumenter for, at vi gør. Og Sten var lidt inde på det, at vi skal have investeret i den rigtige økonomi, før vi kan arbejde rigtig hårdt videre med den digitale økonomi. Men jeg vil godt give det bare sådan et lille arbejderbeje, forstået på den måde, at hvis man 10 sekunder. Man kan for eksempel lave det på kår og sige, at vi mangler helt vildt meget kår, hvis vi skal elektrificere verden. Så dumme er vi jo ikke. Så vi løber ikke bare panden ind i en mur og siger, når nu mangler vi kår, så nu koster det 5.000% mere, end det plejer. Så finder vi på alternativer. Der tror jeg meget på, også ligesom Ulrik, produktivitet og vores evne til at være innovative, den kommer til at løse nogen af de problemer. Det er desværre alt, hvad vi når her fra Millionærklubben i dag, hvor vi havde besøg af de tre tenorer. Sten Jakobsen fra Saxo Bank, Ulrik Bie fra Berlingske og Henrik Drusebjerg fra Quintet Private Bank. I morgen er Bodil Johanne Gansel tilbage her i Millionærklubben, og jeg vil bare sige tak for i dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.